Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Pierwsze zatrzymania Białorusinów podczas demonstracji w Mińsku. Opozycja protestuje już 50. dzień. Polskie MSZ wzywa Armenię i Azerbejdżan do zaprzestania walk w Górskim Karabachu i do rozmów pokojowych. Goprowcy w Bieszczadach apelują do turystów, by ograniczyli wycieczki. Pogoda w górach jest fatalna. 50. dzień protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi. W Mińsku trwa demonstracja pod hasłem Ludowa inauguracja prawdziwego prezydenta, czyli liderki opozycji Swietłany Cichanouskiej. W centrum białoruskiej stolicy jest bardzo dużo sił, milicji i wojska. Są wozy opancerzone, pojazdy z armatkami wodnymi, samochody do ustawiania zasieków i wojskowe ciężarówki. Zablokowanych jest wiele ulic, na stacjach metra w centrum nie zatrzymują się pociągi. Rozpoczęły się także zatrzymania uczestników protestu. Na razie niezależne media informują o kilkudziesięciu osobach. Jak mówi Aleś Zarębiuk, szef Fundacji Białoruski Dom w Polsce, Białorusini są zmęczeni, ale dalej walczą i dalej oczekują zdecydowanej reakcji państw Zachodu. Protesty nie ustają. Co prawda stają się coraz mniej liczne, coraz brutalniej reaguje władza, coraz więcej jest spraw karnych. Już wszystkich zatrzymanych wyliczy się na ponad 15 tysięcy osób. To więcej niż w Polsce było internowano z lat 80. Po południu w Mińsku pojawiły się trudności z dostępem do internetu. Lokalne agencje donoszą, że strony otwierają się z dużym opóźnieniem lub w ogóle nie są dostępne. Operator sieci komórkowej poinformował, że ograniczył prędkość przesyłania danych w sieciach mobilnych na polecenie organów państwowych. 1350 nowych zakażeń koronawirusem, to o ponad 200 mniej niż wczoraj. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, tym razem najwięcej przypadków jest w województwie mazowieckim, 193. W pomorskim jest 191 nowych zakażeń, a w małopolskim 152. Zmarło 8 osób w wieku od 51 do 84 lat. Wszystkie miały także inne choroby. Według danych resortu wyzdrowiało 578 chorych. Ostatniej doby wykonano prawie 19 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Polskie MSZ zaniepokojone informacjami o starciach w Górskim Karabachu wzywa Armenię i Azerbejdżan do zaprzestania walk, deeskalacji i wznowienia rozmów pokojowych. Jak oświadczył minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, jedyna rozsądna droga to zawieszenie broni i negocjacje. Azerbejdżan i Armenia wzajemnie oskarżają się o eskalację napięcia. Według władz Armenii to siły Azerbejdżanu zaatakowały osady cywilne w regionie Górskiego Karabachu. Z kolei Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu podało, że siły zbrojne Armenii prowadziły duże prowokacje i ostrzelały pozycje armii i przygraniczne miejscowości. O pokój w Górskim Karabachu zaapelował w południe na placu Świętego Piotra papież Franciszek. Papież wyraził głębokie zaniepokojenie wybuchem kolejnego konfliktu na Kaukazie. Modlę się o pokój na Kaukazie i proszę strony konfliktu o konkretne gesty dobrej woli i braterstwa, które pomogą w rozwiązaniu problemów na drodze dialogu i negocjacji. Franciszek w homilii powiedział, że wiara w Boga to ponawianie każdego dnia wyboru dobra, a nie zła, prawdy, a nie kłamstwa i miłości bliźniego, a nie egoizmu. Po modlitwie papież przypomniał, że dziś przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Polskie państwo podziemne było fenomenem w skali europejskiej, mówi w Radomiu szef MON-u. Mariusz Błaszczak bierze udział w Święcie Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomniał, że najmłodszy rodzaj polskich sił zbrojnych obchodzi je na pamiątkę utworzenia 27 września 1939 roku Polskiego Państwa Podziemnego. Było dowodem męstwa, odpowiedzialności, ofiarności i zaangażowania narodu polskiego w walkę z okupantami, walkę z hitlerowskimi Niemcami i ze stalinowską Rosją. To polskie państwo podziemne stanowiło o tym, że Polska trwała mimo okupacji, że naród przetrwał te trudne lata. Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 26 tysięcy żołnierzy. Niewielu turystów w Bieszczadach. Pogoda jesienna, pada deszcz i jest zimno. Ratownicy zachęcają, by wycieczki w góry odłożyć, kiedy wróci złota polska jesień. Pogoda się zmieniła, to już wystraszyło do turystów, a pogoda dramat. Temperatura w granicach 6-8 stopni, widoczność ograniczona do 1 kilometra w dolinach powyżej górnej granicy lasu, nawet do 50 metrów. No i leje deszcz wszędzie. Mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiego GOPR-u Jakub Dąbrowski. Słoneczny i ciepły ma być w Bieszczadach początek października. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport i Mateusz Fusiarz. Zaczynamy od Ekstraklasy, jednak nie od wyników, bo meczów dziś nie ma, a od bardzo niepokojących wieści ze Szczecina. Aż 30 osób z Pogoni ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. W tym gronie jest 21 piłkarzy, 2 trenerzy, 4 przedstawiciele sztabu i 3 osoby z pionu administracyjnego. Przełożono już najbliższy mecz portowców, którzy w przyszłą sobotę mieli zmierzyć się z Jagiellonią. W środę, w czwartek najpierw u jednego zawodnika, a później u grupy kolejnych 4 piłkarzy pojawiły się objawy przeziębienia. Ci zawodnicy od razu zostali odizolowani od całej drużyny, zostały wykonane im testy. Niestety wśród tych zawodników mieliśmy pierwsze przypadki pozytywne, dlatego klub zdecydował się wysłać na badania wymazowe grupę kilkudziesięciu osób. Kolejne badania i ich wyniki w sobotę dały kolejne wyniki pozytywne. Mówił rzecznik Pogoni Krzysztof Ufland. Przypomnijmy, że koronawirusem zakażony jest także selekcjoner Jerzy Brzęczek i pod znakiem zapytania stoi jego obecność podczas najbliższych meczów kadry. Te mają odbyć się zgodnie z planem. Wróćmy do Ekstraklasy. Nie grają dziś ani Legia ze Śląskiem, ani Lech z Pogonią. Portowcy z wiadomych powodów nie zagraliby tak czy inaczej, niemniej spotkania przełożono wcześniej. Wszystko po to, by nasi pucharowicze mieli więcej czasu na regenerację i przygotowanie do meczów z Karabachem i Charleroi w eliminacjach Ligi Europy. Decyzja ta podzieliła piłkarską Polskę i w dzisiejszej trzeciej stronie medalu spróbujemy tej sprawie się przyjrzeć. Usuwają mecz ligowy, więc tak naprawdę ułatwiają sobie po prostu zadanie, wydłużając po pierwsze czas odpoczynku, możliwy czas odpoczynku bez największego wysiłku, czyli meczu. No i dodatkowo dają sobie czas na jeszcze lepsze przygotowanie pod względem taktycznym do spotkania. Mówił trener Michał Kwietniewski z projektu Better Way. A w trzeciej stronie medalu dziś oczywiście sporo piłki, ale poza nią także kolarstwo, trwają Mistrzostwa Świata, tenis, bo rozpoczął się French Open, no i chyba najważniejsze sportowe wydarzenie weekendu. Jan Błachowicz wywalczył w nocy pas federacji UFC w wadze półciężkiej. To była długa podróż i w końcu jestem na szczycie. Nie ma słów, które mogłyby opisać, co teraz czuję. Mój umysł jest teraz w zupełnie innym miejscu. Myślałem, że Reyes będzie bardziej napierał, ale to ja atakowałem. I to była dobra taktyka. Moją lewą nogą zawsze uderzam mocno, więc na pewno to odczuł. A w drugiej rundzie, kiedy złamałem mu nos, wiedziałem, że szybko to się skończy. Kiedy już był na ziemi, zaserwowałem serię ciosów i wiedziałem, że już się nie podniesie. Proszę nas słuchać w trzeciej stronie medalu dziś, jak zwykle po 17. Jeszcze koszykówka. W nocy walczył nie tylko Jan Błachowicz, walczyli także w NBA. Los Angeles Lakers awansowali do wielkiego finału, pokonując w piątym meczu Denver Nuggets 117-107. W serii do 4 zwycięstw wygrali 4-1. Lakers czekają na swojego przeciwnika w walce o główne trofeum. W rywalizacji na wschodzie Miami Heat prowadzą z Boston Celtics 3-2. Na koniec motosport. Czekamy na wyniki MotoGP, bo trwa Grand Prix Katalonii, ale zakończyło się już Grand Prix Rosji w Formule 1. Po dość emocjonującym, czasem szalonym nawet wyścigu wygrał Valtteri Bottas przed Maxem Verstappenem i Lewisem Hamiltonem, który podium wywalczył mimo 5-sekundowej kary. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w całym kraju pochmurna, nieznaczne przejaśnienia na Pomorzu, w Małopolsce i w Warmińsko-Mazurskim. Poza tym deszczowo. Na termometrach 10 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Lublinie, 12 we Wrocławiu, 14 w Krakowie, 18 w Białymstoku, 21 w Gdańsku. Najwięcej 24 stopnie w Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11:00 w Polskim Radiu dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłania się Roman Dziewoński do trzech razy nuta. Dziś nietypowo, z pewnych powodów. Ja to za chwilę postaram się Państwu wytłumaczyć. A na razie coś się zbliża. Something coming, all for one. Do trzech razy nuta. Nietypowy początek. To nie jest żadna okrągła rocznica. Ja nie przepadam w ogóle za takim upamiętnianiem. Ale taka rewolucja w musicalu i muzyce zdarzyła się po raz pierwszy. Michał Jakubik i Magda Trzaska będą świadkami tego. A ja chcę dobrać się, tak jak dobierali się poprzez lata od premiery 26 września 1957 roku, czyli wczoraj była dokładnie okrągła rocznica, 63 lata temu. W pewnym teatrze pojawił się musical West Side Story. Właśnie to nagranie, Something Coming w tej nowej wersji, bo takie są zasady w moich trzech nutach, że przypominam, że młodzi wykonawcy pamiętają o tym, co było wcześniej, się do tego przyznają. A to jest wyjątkowa sprawa, bo i jazzmeni w wersjach instrumentalnych, i wokaliści powracają do tematów z West Side Story. Historia tej, a nie innej strony opowiedziana na sposób rewolucyjny wówczas. Do tamtego czasu to grzeczny balecik, takie aryjki, trochę to było operetkowe, a tu Jerome Robbins, bo to jest jego koncepcja, jego pomysł, zrewolucjonizował wszystko. Przede wszystkim taniec, gest, ruch na scenie. Jakaś nieprawdopodobna dynamika, która wynikała oczywiście także z muzyki Leonarda Bernsteina. Ale żeby słuchać przede wszystkim, ja pozwolę sobie dzisiaj co pewien czas przypomnieć także fragmenty z oryginału, bo była wersja też filmowa, przede wszystkim ta sceniczna, ale wykonawców, którzy dobierali się do tej muzyki na swój sposób. Ten może jest trochę smutny, bo to nagranie Seleny, ostatnie nagranie 3 tygodnie przed jej odejściem, ale pozostawiła nam wspaniałą muzykę i tym trzeba się cieszyć. I między innymi nagrała piosenkę z musicalu West Side Story. A Boy Like That. Selena. Only, and when he's gone, he'll leave you alone. Jerome Robbins zaakceptowałby na pewno tę wersję Syleny pulsującą rytmem. Właściwie gdyby nie okoliczności ogólnoświatowe, byłby jeszcze jeden powód, aby wspomnieć o West Side Story, ponieważ miała w tym roku, teraz właśnie, ukazać się najnowsza wersja filmowa nakręcona przez Stevena Spielberga. Bardzo jestem ciekaw, jak poprowadził współcześnie patrząc na historię, no bo jednak te 63 lata minęły i także wersja filmowa 59 lat, 61 rok premiera, jak on potraktował tę materię, zarówno dramaturgii, czyli konfliktu pomiędzy Portorykanami a miejscowymi, gangi, konflikty, to wszystko nadal tkwi, to wszystko drzemie i co pewien czas wybucha. W ogóle zaczęło się od tego, że pod koniec lat 40. Jerome Robbins myślał o balecie opartym na kanwie historii Roma i Julii. Widowiska, jakieś gigantyczne Flossy Kvelda czy Busby Berkeleya, takie muzykale ugrzecznione, operetkowe z dziesiątkami girls, no, na pewno jemu nie odpowiadały. On szukał dynamiki, muzyki sięgającej jazzu, rocka, choreografia absolutnie odchodząca od baletu. Ale to, co wtedy się wydarzyło, trwało właściwie 8 miesięcy. Przez 8 miesięcy szukał obsady. Chodziło o zupełnie młodych ludzi, nieznanych, bez nazwisk. 38 dziewczyn i chłopaków miało wystąpić w rolach tych z rakietistych rekinów. Portorykańczycy to rekiny, a Amerykanie rakiety. No, o tym konflikcie jeszcze spróbuję wspomnieć, ale teraz chcę wrócić. Mam przed sobą płyty analogowe, jak zawsze przynoszę. To jest premiera płyty z oryginału z 26 września 57 roku. To jest cała sekwencja Proszę zauważyć, jak poprowadzona jest orkiestra, jak wymyślił to Leonard Bernstein. Oczywiście chodzi o to, że tam podczas spotkania w takiej sali gimnastycznej, no jest zabawa, ale ta zabawa początkuje całą historię, konflikt, chodzi o starcie jednych z drugimi. Dance and the Game. I malutkie wejście na motyw jeden z najsłynniejszych, Maria. Oryginał sprzed 63 lat. Płyta ma 63 lata, lekki szum, minimalne trzaski. Naprawdę wtedy te płyty robiono z niezłych materiałów. Strzelanie palcami, pauza. Ile to znaczy, jeżeli reżyser i choreograf znajdą na to miejsce, ta pauza, która przesuwa nie tyle akcję, co scenę albo piosenkę, albo akcję w danym momencie, wstrzymany na sekundę ruch. Na tym polega choreografia i to było rewolucją Jerome Robbinsa. Carol Lawrence, Larry Kurt, Chita Rivera, Art Smith. Czy Państwo znają te nazwiska? To byli główni bohaterowie tej pierwszej wersji scenicznej. No może Chita Rivera ostała się, pokazała się w kilku musicalach, jest w historii muzyki, musicalu amerykańskiego na pewno intrygującą postacią, ale pozostali debiutanci, różnie potoczyły się ich losy, no ale tak bywa. Przed chwileczką usłyszeliśmy tylko takie wprowadzenie motywu Maria, a to chodzi o to, że nasi główni bohaterowie z dwóch przeciwstawianych sobie frakcji zobaczyli się. On zobaczył ją, ona zobaczyła jego. Teraz Maria w wykonaniu Michaela McDonalda, Jamesa Ingrama i Davida Packa. Maria. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria. Almost like rain. Maria, I'll never stop saying Maria. Pewien czas pojawiają się takie zespoły, które wracają do czasów swingu, ale to jest też rock. No w każdym razie chodzi generalnie o wspaniałą zabawę. Cherry Poppin Daddies, Big Bay Voodoo Daddy, ale zastanawiałem się, czy może któryś z nich pojawi się w ramach tych innych, nowych wersji po latach z musicalu West Side Story. Nie, zabrał się za to Brian Zetter i jego orkiestra. Prolog i piosenkę gangu Rakiet usłyszymy w wykonaniu Brian Zetter Orchestra. W Polsce trzeba było czekać na wystawienie na scenie West Side Story aż do 1989 roku. No, operetka śląska, operetka musicalu właściwie nie było za bardzo gdzie wystawić. To była taka, a nie inna wersja. Potem Gdynia, Wrocław, Chorzów, jakoś to poszło. Przede wszystkim chodziło o dobranie tych ludzi, którzy mają być młodzi, niezmanierowani, nie mający jeszcze żadnych nawyków i Wszystko skupiało się na choreografii. A zaledwie 4 lata trzeba było czekać na premierę filmu w 1961 roku. Film dostał aż 8 Oscarów. Robert Wise i Jerome Robbins, Robbins oprócz choreografii był także współreżyserem, oni otrzymali Oscara i trzeba było po raz pierwszy w historii wręczania tej statuetki wręczyć 2 Oscary za reżyserię. Mam przed sobą płytę. No właśnie, analog sprzed lat, znakomita okładka, bo znakomity plakat z czasów, kiedy plakat jeszcze był plakatem. I piosenka Tonight, jedna z najsłynniejszych, tak, gdzie oni się poznają, gdzie się w sobie zakochują. Maria, Natalie Wood i Tony, Richard Beymer, ale to nie oni śpiewają. Zamiast Natalie Wood, Marnie Nixon podkładała głos i Richard Beymer, czyli usłyszymy Jimmy Brianta, Tonight. Czas na kolejny ze słynnych numerów z musical West Side Story. G. Officer Kropke. To jest taka rzecz o władzy, o takim krawężniku miejscowym, policjancie, rasiście, który się nieustannie czepia. Ale ta wersja, no, zebrało się towarzystwo. Silent Pepper, Dave Jean, The Jerky Boys, Jenny Brennan, Lisa Left Eye Lopez. No, można długo wymieniać. W każdym razie to nie jest, to jest taki niezły chórek. G. Officer Kropke, musical West Side Story. Excuse me, just dog or something. You think we're bad, huh? You want to clean up the streets, huh? Well, you better put society in handcuffs. You got a hard job. Music by Bernstein. Lyrics by Sondheim. I'm talking about West Side Story. It's before my time. Police sweat me like the sharks in the jets, because I do what I does, so they wanna get me. If you let me, I'll explain the game, clear my name, and show you ain't a damn thing changed. So don't criticize the way that I parlay. This ain't Broadway, we learned it the hard way. Dear Kylie Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks. Dear Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us, there is good. There is good, there is good, there is good, there is untapped good. Like inside, the worst of us is good. You see, Officer Krupke, you gotta have some compassion. You know, you're always harassing me, but what you don't understand is I come from a broken home. My mama don't care about me, my daddy don't care about me, and you always getting on my case. It ain't me, homeboy, it's society. Dear kindly judge, your honor, my parents treat me rough. With all their marijuana, they won't give me a puff. They didn't want to have me, but somehow I was had. Leaping lizards, that's why I'm so bad. Right, Officer Krupke, you're really a square. This boy don't need a judge, he needs an analyst here. It's just a neurosis that ought to be curbed. He's psychologically disturbed. He's disturbed. We're disturbed, we're disturbed, we're the most disturbed. Like we're psychologically disturbed. We got problems deep down inside. I ain't got no analyst to go to and sit down on the couch to find out why I'm disturbed. I know why I'm disturbed, and you know what? I don't care, cause it's just like that, and that's just how it is. You know what I'm saying? That's the way it is. Crazy. My father is a bastard. My mom's an SOB. My grandpa's always plastered. My grandma pushes tea. My sister wears a mustache. My brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess. Officer Krupke, you're really a slob. This boy don't need a doctor, just a good honest job. Society played him a terrible trick. Sociologically, he's sick. We are sick. We are sick, we are sick, we are sick, sick, sick. Like we're sociologically sick. In other words, this is what happens when cousins marry. We are pendejo head, inbred. Okay, we're like Chicano Forrest Gump. Tiny social worker, they say go run a book. Be a soda jerker, which means like be a schmuck. It's not, I'm anti-social, I'm only anti-work. Glorioski, now that's why I'm a jerk. Officer Krupke, you done it again. This boy don't need a duck, he needs a year in the bin. It ain't just a question of misunderstood. Deep down inside, he ain't no damn good. We're no good, we're no good, we're no earthly good. Like a best, so much just don't get good. The trouble is he drinks. The trouble is he's lazy. The trouble is he stinks. The trouble is he's growing. The trouble is he's grown. Krupke, we've got troubles of our own. Officer Krupke, we're down on our knees. 'Cause no one wants a fella with a social disease. Krążymy sobie wokół numerów, piosenek z musicalu West Side Story. Czas na akcent portorykański. Rita Moreno i I Feel Pretty, ale też zdubbingowana zaśpiewa tę piosenkę Betty Wand. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly she can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane. La la la. She isn't in love, she's merely insane. It must be the heat, or some rare disease. La la la. Or too much to eat, or maybe it's fleas. Keep away from her, Sambuccino. This is not the Maria we know. Modest and pure, polite and refined. La la la. Well bred and mature, and out of her mind. Miss America, bravo, speech! Speech! I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La la la la la la la la la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine. And so pretty, Miss America can just resign. La la la la la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Such a pretty me, such a pretty me. I feel stunning, I feel stunning. And entrancing, and entrancing. Feel like running, feel like running. And joy, joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy. Zachować spokój, powstrzymać emocje, tak uspokajają się w bandzie, żeby nie od razu, no tak, ale w tej wersji przewodzić będzie ona, Patty Austin, dlatego Marvin Warren i Bruce Hornsby. Cool. Chill boy.